ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องทศพิธราชธรรมเป็นการกระทำมาตามลำดับเพื่อมหาชนตามรอยพระยุคลบาทด้วยทศพิธราชธรรมฝ่ายพระศกนิกรทุกคนถ้าคำว่าพระราชาคือผู้ที่ทำให้ผู้อื่นร้องออกมาว่าพอใจดังที่ทราบกันอยู่แล้วสำหรับมหาชนเป็นผู้ดำเนินตามเพื่อให้เกิดการมีฝามีตัวถูกฝาถูกตัวแล้วความพอใจก็จะมีความหมายถึงที่สุดเกิดมีรากฐานแห่งศีลธรรมอันมั่นคงของประเทศชาติอย่างสูงสุดที่นี่จะพิจารณากันต่อไปถึงเรื่องทศพิธราชธรรมข้อที่จะบรรยายในวันนี้คือการบริจาคมีคำท่องที่คล่องปากว่าทานังสีลังปริจจาคังอาชวังมัชวังสปังอโกทังอวิเฮงสัมจะท่านจินจะอวิโรธนังทานังสีลังปริจจาคังคือหัวข้อธรรมที่ใจจะได้อธิบายในวันนี้ปริจาคเป็นคู่กันกับทานแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันเราใช้พูดสับสนปนเปกันไม่สำเร็จประโยชน์มันขอให้แยกให้เห็นชัดว่ามันต่างกันอย่างไรทานนั้นสละสิ่งของในภายนอกแล้วก็มีผู้รับบริจาคนั้นสละสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตนในภายในซึ่งเป็นนามธรรมไม่ต้องมีใครรับแล้วก็ไม่มีใครอยากรับคือการสละตัวกูของกูออกไปความยึดมั่นถือมั่นอันเลวร้ายว่าตัวกูของกูเป็นเหตุให้เกิดหาความเห็นแก่ตัวและเกิดโรคจิตเรียกว่ามันเป็นปัจจัยแห่งโรคจิตจะต้องสละปัจจัยแห่งโรคจิตนี้ออกไปเสียให้ได้ด้วยการบริจาคทานผูกพันกันในภายนอกหวังผลว่าจะได้ความเป็นมิตรไมตรีจะได้บุญลูกสวยรวยทรัพย์จะได้เกิดในสวรรค์เป็นต้นอย่างนี้ก็เป็นทานถ้าเป็นการบริจาคก็คือการบริจาคกิเลสออกไปให้ตัวกูมันหมดไปให้มันเกลี้ยงเกลาจากตัวกูไม่มีกิเลสใดๆเหลืออยู่แม้แต่ความเครียดสักนิดหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยแห่งโรคจิตผู้บริจาคสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในใจนั้นยังจะเป็นเหมือนกับผู้ล้างบาปออกอยู่ตลอดเวลามีคำเรียกในพระบาลีว่าโทวนะน้ำล้างบาปวิเรจนะยาถ่ายว่ามันนะยาให้อาเจียนนี่นี่หมายถึงการสละสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตนออกไปจากตนทั้งนั้นละสัมมาทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิเสียแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิละมิจฉาสังกัปปะเสียก็มีสัมมาสังกัปปะละมิจฉาวาจาเสียก็มีสัมมาวาจาละมิจฉากัมมันตะเสียก็มีสัมมากัมมันตะละมิจฉาอาชีวะเสียก็มีสัมมาอาชีวะนั่นก็ละมิจฉาวายามะเสียมีสัมมาวายามะ มีละสัมมาสติละมิจฉาสติเสียมีสัมมาสติละมิจฉาสมาธิเสียมีสัมมาสมาธิแล้วก็เกิดสัมมาญาณะความรู้ถูกต้องละมิจฉาญาณะเสียแล้วก็เกิดสัมมาวิมุตติสัมมาวิมุตติหลุดพ้นโดยชอบโดยถูกต้องโดยประการทั้งปวงไม่ใช่หลุดพ้นอย่างพวกมิจฉาทิฏฐิเขาพูดกันดูดีเถิดละความเห็นแต่ตัวละทิฏฐิมานะละกามนันทิละการอาฆาตมาตร้ายละการมุ่งหมายกอบโกยประโยชน์ของผู้อื่นลักล่วงประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวอย่างนี้แหละเรียกว่าปริจาตนั่นโดยแท้จริงถ้าจะละถึงหมดทั้งอุปกิเลสทั้ง16ประการที่ศึกษากันอยู่ทั่วไปโดยรายละเอียดก็ยิ่งเป็นการสมบูรณ์ละความเป็นผิดคือมิจฉาตอนนี้ออกไปแล้วก็ไม่บิดพลิ้วในหน้าที่ทำหน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความรอดพ้นอยู่ได้โดยไม่มีอะไรมาขัดขวางเพราะว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางนั้นเราได้บริจาคออกไปหมดแล้วขอสรุปความสั้นๆว่าไม่มีตัวกูของกูเป็นอุปาทานอันลึกซึ้งอยู่แล้วก็มีกิเลสคือความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวขอให้สนใจคำนี้เถิดเพราะว่าโลกกำลังจะวินาศมันอยู่ด้วยสิ่งนี้มันโลกมีคนครองด้วยความเห็นแต่ตัวแม้จะแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาอะไรก็ตามมันมีแต่เรื่องเห็นแต่ตัวมันเลยพูดกันไม่รู้เรื่องมันเลยตกลงกันไม่ได้มีการที่จะสร้างสันติภาพให้กับโลกขอให้บริจาคความเห็นแต่ตัวออกไปเสียเท่านั้นมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่ในทุนก็เห็นแก่ตัวกรรมกรก็เห็นแก่ตัวแล้วก็สงวนความเห็นแก่ตัวอย่างเคร่งครัดมันก็ไม่มีความถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่จะทำให้เกิดสันติสุขสันติภาพได้ถ้าเห็นแก่ตัวแล้วก็ทำไปตามกิเลสของตัวโดยกันทั้งนั้นประชาธิปไตยชนิดไหนถ้ายังเห็นแต่ตัวอยู่ก็ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นประชาธิปไตยแบบเสรีนายทุนหรือประชาธิปไตยแบบชนกรรมาธิกรรมกรถ้ามีความเห็นแก่ตัวอยู่แล้วล้วนแต่เป็นผลร้ายกาจแก่สันติภาพของโลกด้วยกันทั้งนั้นเมื่อประชาชนเห็นแต่ตัวยิ่งก็เห็นแต่ชาตินี่ก็ยังมีอยู่มากนักการเมืองเห็นแต่ตัวยิ่งก็เห็นแต่ชาติก็มีอยู่โดยมากนักการเมืองเห็นแต่ตัวเห็นแต่พรรคของตัวโดยไม่เห็นแต่ชาติก็โต้แย้งทัดทานจะทำการหมายมั่นไปแต่เพื่อประโยชน์ของตัวหรือของพรรคของตัวอย่างนี้มันไม่มีทางที่จะเป็นไปเพื่อสันติภาพในบางกรณีหรือในบางที่บางแห่งซึ่งไม่ขอระบุแต่ว่าได้มีอยู่จริงคือรัฐบาลกับฝ่ายค้านต่างก็ฟาดฟันกันด้วยความเห็นแก่ตัวรัฐบาลกับรัฐสภาในบางคราวก็ดูจะพูดกันแต่เรื่องเห็นแก่ตัวของแต่ละฝ่ายโดยไม่อาจจะปรองดองใดๆกันได้นี่ก็เพราะความเห็นแก่ตัวในที่สุด เมื่อมุ่งกันทำลายความเห็นแก่ตัวเพิกถอนความเห็นแก่ตัวด้วยการบริจาคโดยแท้จริงโดยถือธรรมะเป็นหลักถือกฎของธรรมชาติเป็นหลักที่ว่าถ้ายังเห็นแก่ตัวอยู่แล้วมันสร้างสันติภาพไม่ได้มันก็จะหาประโยชน์ของตนบนประโยชน์ของผู้อื่นอยู่เรื่อยไปมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าฉะนั้นจะตัวแล้วจะมีสันติภาพพอสักว่าไม่เห็นแก่ตัวความเห็นแก่ผู้อื่นก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเดี๋ยวนี้เราไม่เห็นแก่ผู้อื่นหรือไม่เห็นแก่ความถูกต้องไม่เห็นแก่ความเป็นธรรมเพราะมีความเห็นแก่ตัวหนานั่นมากเกินไปพอไม่เห็นแก่ตัวก็จะรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติขอให้นึกถึงคำว่าอัตโนมัติเมื่อไม่เห็นแก่ตัวก็จะรักผู้อื่นโดยอัตโนมัติจะเห็นแก่ธรรมะหรือความถูกต้องโดยอัตโนมัติหมดความเห็นแก่ตัวในโลกแล้วเงินทุนกระดาษทรัพย์ก็จะหายไปจะเหลืออยู่แต่เศรษฐีใจบุญนั่นคือคนมั่งมีที่เอาส่วนเกินแห่งทรัพย์สมบัติความสุขของตัวนั้นออกตั้งเป็นโรงทานเพื่อให้โรงทานหล่อเลี้ยงผู้ยากจนนักบวชบรรพชิตหรือผู้ที่ควรจะหล่อเลี้ยงโดยทั่วไปอย่างนี้เรียกว่าเศรษฐีใจบุญแต่ถ้าคนมั่งมีใช้ทรัพย์ของตนเพื่อประโยชน์แต่การที่จะดูดทรัพย์เอาประโยชน์ของผู้อื่นอย่างลึกลับซับซ้อนง่ายได้เหมือนกระดาษทรัพย์ซึ่งทรัพย์น้ำซับน้ำหมึกใครๆก็เห็นเงินทุนกระดาษซับจะใช้ควรละอุบายดูดซับประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยทำนองนั้นจึงขอเรียกในที่นี้ว่าเงินทุนกระดาษซับพอหมดความเห็นแก่ตัวออกไปเท่านั้นแหละเงินทุนกระดาษซับก็เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อไม่มีนายทุนกรรมกรก็สลายเมื่อไม่มีนายทุนคอมมิวนิสต์ก็สลายตัวเองโดยไม่ต้องปราบขอคิดปราบคอมมิวนิสต์โดยชนิดที่อย่ามีนายทุนขึ้นมาในโลกเถิดคอมมิวนิสต์ก็จะตายเองไม่ต้องปราบจะสลายตัวเองเดี๋ยวนี้ถ้ายังมีนายทุนกระดาษทรัพย์อยู่เรื่อยๆไปก็เป็นธรรมดาที่มันจะต้องเกิดคอมมิวนิสต์แล้วมันก็เป็นการสมควรฝ่ายมนุษย์อีกพวกหนึ่งซึ่งยากจนคนแค้นแล้วมันก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีการต่อสู้ผู้ที่ยึดถือยึดครองประโยชน์ของตัวที่ควรจะได้จากตัวไว้มากเกินไปนายทุนกระดาษทรัพย์ชนิดนี้ก็จะหายไปเศรษฐีใจบุญก็จะเกิดขึ้นแทนกรรมกรทั้งหลายก็จะกลายเป็นลูกหลานผู้กตัญญูของเศรษฐีใจบุญมีส่วนร่วมในการบริจาคทานตามหลักการของเศรษฐีในยุคที่ไม่มีนายทุนกระดาษทรัพย์มีแต่เศรษฐีใจบุญก็เลี้ยงข้าทาสกรรมกรไว้มากมายให้ผลิตด้วยกันกินอยู่ด้วยกันไปวัดด้วยกันทำบุญด้วยกันและมีความเห็นร่วมเป็นอันเดียวกันว่าทรัพย์ที่เหลือนั้นจะตั้งโรงทานเศรษฐีถ้าจริงก็มีโรงทานและมีหลายโรงกรรมกรก็รู้สึกว่าทำเงินให้เศรษฐีนี่ก็เพื่อตั้งโรงทานเป็นการได้บุญด้วยไม่มีนายทุนกระดาษทรัพย์อย่างนี้แล้วคอมมิวนิสต์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเหลืออยู่แต่กรรมกรชนิดเป็นลูกหลานผู้กตัญญูมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญทานนี่เราจะกลับไปสู่ยุคอย่างนั้นได้อย่างไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ในที่นี้ขอบอกกล่าวถึงประโยชน์อานิสงส์อันสูงสุดแห่งความไม่เห็นแก่ตัวมันจะทำให้ นายทุนกระดาษทรัพย์หมดไปจากโลกด้วยการบริจาคที่จะทำให้กลายเป็นเศรษฐีใจบุญขึ้นมาเต็มโลกด้วยการบริจาคจะให้กรรมกรเป็นลูกหลานที่กตัญญูของเศรษฐีผู้ใจบุญเสียสละอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์แห่งการเป็นอยู่แล้วเอาส่วนที่เหลือมาตั้งโรงทานด้วยกันนี่แหละคือผลของการบริจาคปริจาคังลองบริจาคกันทั่วไปหมดโลกนี้ก็เป็นโลกของพระศรีอารยเมตตรัยโดยไม่ต้องสงสัยบริจาคนั้นมันไม่ใช่ให้ทานเพื่อเอาผลตอบแทนเพื่อสวยเพื่อรวยเพื่อมีชื่อเสียงเพื่อมีสวรรค์วิมานในเทวโลกทานมันไปตามแบบนั้นรู้อย่างบริสุทธิ์ก็อยู่กันด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เชื้อจ้านแต่ก็ยังไม่สามารถจะครอบงำกิเลสที่มาจากความเห็นแก่ตนยังอยากดีกว่าสวยกว่ารวยกว่าอะไรกว่าอยู่เสมอแล้วก็ไม่ได้ทำด้วยความที่ไม่หวังอะไรตอบแทนแต่หวังอะไรตอบแทนอยู่ตลอดเวลาท่านละสิ่งของภายนอกหวังของตอบแทนบริจาคตอบแทนภายในด้วยสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในภายในซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยแห่งโรคจิตโรคประสาทไปเสียทั้งนั้นแล้วไม่ต้องมีผู้รับหรอกดูให้ดีๆมันน่าหัวให้ใครจะเอากิเลสเอาไปให้ใครมันจะเอาทานกับบริจาคต่างกันคนละทิศทางอย่างนี้ขอให้สนใจในคำว่าบริจาคอย่างถูกต้องเถิดขอออกความคิดเห็นถึงการที่จะกำจัดความเห็นแก่ตนออกไปจากโลกนี่ขอทุกคนร่วมมือกันบริจาคความเห็นแก่ตนบริจาคสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในจิตใจมีแล้วเป็นปัจจัยแห่งโรคจิตโดยขอให้ศาสนาทุกศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนมาร่วมมือกันท่านจะทำให้สมาชิกแห่งศาสนานั้นหมดความเห็นแก่ตัวไม่มัวขัดแย้งกันแม้แต่ในระหว่างศาสนาและยังพร้อมเพียงกันที่จะอบรมสั่งสอนสมาชิกแห่งศาสนาที่ไม่เห็นแก่ตัวทุกศาสนามีหัวใจแห่งศาสนาเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวโดยการทุกศาสนาถ้าเป็นศาสนามีพระเจ้าก็ถือว่าพระเจ้าต้องการไม่เห็นแก่ตัวต้องการให้เห็นแก่พระเจ้าอะไรก็เอาไปมอบให้แก่พระเจ้าเสียอย่าเอามาเป็นตัวกูของกูอันนี้ก็ยังทำได้ศาสนานั้นก็มีวิธีการตามแบบนั้นๆส่วนพุทธศาสนาเรามีคำสอนเรื่องมันไม่มีตัวมันไม่มีตนเป็นความว่างจากตัวตนมีแต่สิ่งที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติสรุปความว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องไม่มีตัวไม่มีตนเมื่อไม่มีตัวไม่มีตนโดยแท้จริงแล้วมันจะเห็นแก่ตนได้อย่างไรคิดดูเองก็แล้วกันข้อนี้ก็คือไม่เห็นแก่ตนแล้วก็เห็นแก่ธรรมะธรรมะแปลว่าหน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความรอดธรรมะคำนี้เขาพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดธรรมะของคำสั่งธรรมะคำสั่งสอนของผู้สอนเหล่านั้นหมายถึงหน้าที่ที่เกิดมีมนุษย์คนแรกสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นี่สำคัญที่สุดไม่ทำก็คือตายยังมาบอกเพื่อนฝูงเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายว่ามีสิ่งสำคัญสูงสุดคือธรรมะหรือหน้าที่ในภาษาไทยธรรมะในภาษาอินเดียโบราณธรรมะคือการกระทำหน้าที่แล้วก็อยู่เฉยแล้วก็ทำอย่างถูกต้องแล้วก็ทำอย่างที่เรียกว่าเป็นไปเพื่อความรอดไม่ใช่เพื่อสร้างความวิบัติวินาศขึ้นมาเพราะความเห็นแก่ตัว หน้าที่นี้เป็นสูงสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังมีสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วใหม่ๆท่านสงสัยขึ้นมาว่าจะเคารพใครในที่สุดตกลงพระทัยเคารพหน้าที่เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเคารพหน้าที่ของพระพุทธเจ้าคือหน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความรอดพ้นท่านมีหน้าที่ที่จะสอนผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้คือสอนให้รู้จักหน้าที่ที่ถูกต้องเพื่อความรอดพ้นอันสูงสุดดังนั้นจึงสอนต่อยอดที่เขาสอนกันอยู่แล้วเรื่องหน้าที่ต่ำๆนั่นน่ะคือกลางๆก็ดีให้สูงสุดขึ้นไปจนถึงกับหมดความเห็นแก่ตัวตนไม่เห็นแก่ตัวตนเป็นพระอรหันต์อย่างที่รู้การท่านสอนหน้าที่อันดับสูงสุดและท่านก็เคารพหน้าที่อย่างเหลือประมาณยังเราจะมองดูกันว่าก่อนรุ่งพระพุทธเจ้าใคร่ควรว่าวันนี้จะไปโปรดใครให้สำเร็จประโยชน์ก็เห็นอยู่ทุกวันพอรุ่งเช้าก็ไปทางนั้นน่ะไปหมู่บ้านชาวนาไปหมู่บ้านคนร่ำรวยแม้กระทั่งไปในสำนักเดรัจฉีอื่นซึ่งไม่ใช่พุทธศาสนาเรียกว่าเดรัจฉีอื่นก็มีทั้งจนได้เกิดการพูดจาสนทนาได้รับประโยชน์ตามที่พระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายแม้จะไม่สำเร็จก็ไม่เป็นอะไรเพราะทรงมุ่งหมายถึงที่สุดทำดีถึงที่สุดแต่ที่บันทึกอยู่ในที่ทั่วไปปรากฏว่าประสบความสำเร็จเมื่อครั้นเที่ยงแล้วพักผ่อนแล้วหน่อยหนึ่งแล้วก็ตอนบ่ายก็สอนประชาชนที่ไปหาถึงที่วัดตลอดบ่ายตลอดเย็นพอข้ามลงก็สอนภิกษุสามเณรประจำวัดพอดึกก็สอนเทวดาซึ่งกล่าวไว้ว่าเทวดาราชามหากษัตริย์ทั้งหลายก็ดีราชาพระราชาเทวดาจากสวรรค์ก็ดีเลื่อนจะมาเวลาเที่ยงคืนทั้งนั้นอย่างเช่นสามัญญผลสูตรนี่อ่านดูให้พระราชายกกองทัพเถอะทบเพลิงไปถวายเอาไปทูลถามปัญหาจะแก้ปัญหาเทวดาพักผ่อนหน่อยหนึ่งแล้วก็ถึงเวลาที่จะเดินยานสอนโลกส่องตรวจดูโลกอีกวันนี้จะไปสอนขายที่ไหนเนี่ยหรืออย่างนี้เป็นกิจจลักษณะโดยแน่นอนจะมีเหตุตัดฟังบ้างนั่นก็เป็นธรรมดาจะถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างนี้เป็นแน่นอนตามตำนานที่ปรากฏอยู่ขอให้สังเกตดูว่าวันนี้ค่ำลงจะปรินิพพานอยู่แล้วตอนกลางวันยังเสด็จดำเนินเป็นโยธโยธพูดง่ายๆคนจะตายอยู่หยกคืนนี้แล้วยังกลางวันยังเดิมเนินทำหน้าที่ตามหน้าที่อยู่เป็นโยชน์เพราะถึงเวลาค่ำที่จะปรินิพพานอยู่แล้วก็ยังโปรดปริพาชกอีกคนหนึ่งเข้ามาทูลถามเข้ามาขอความช่วยเหลือเจ้าสงฆ์ทั้งหลายห้ามอย่ามากวนอย่ามากวนจะปรินิพพานอยู่แล้วท่านยังไม่ยอมท่านยังบอกว่าเข้ามาเอาตัวเข้ามาเมื่อตัดสอนปริพาชกนั่นจนสำเร็จประโยชน์จนได้เป็นพระอรหันต์นี่เรียกว่าท่านทำหน้าที่ถึงวินาทีสุดท้ายอย่างนี้พวกเราทำกันหรือเปล่าถ้าพวกเราทำหน้าที่กันครบวงจรอย่างนี้ตลอดวินาทีสุดท้ายอย่างนี้นั่นก็หมายความว่าได้บริจาคความเห็นแก่ตัวออกไปหมดสิ้นบริจาคความเห็นแก่ตัวคือความรู้สึกที่ไม่ควรจะมีอยู่ในใจออกไปเสียจนหมดสิ้นเขาให้สนใจคำว่าบริจาคอันเป็นพระสุพิธรัชธรรมข้อที่3เป็นการบริจาคภายในทำให้การบริจาคภายนอกเป็นของบริสุทธิ์ให้คนที่บริจาคทานจะซื้อสวรรค์วิมานตักบาตรช่อนหนึ่งเอาวิมานหลังหนึ่งก็จะได้หยุดคิดอย่างนั้นพุทธจะบริจาคความเห็นกับตนออกไปด้วยการบริจาคของภายนอกด้วยความหวังจะทำลายความ เห็นแต่ตัวในภายในออกไปเนี่ยมันจึงบริสุทธิ์ทานภายนอกบริสุทธิ์ก็มีการบริจาคในภายในทานยังมีส่วนแห่งความเห็นแต่ตัวมีตัวผู้ให้มีตัวผู้รับมันมีตัวกันทั้งสองฝ่ายถ้าบริจาคต้องไม่มีตัวต้องไม่เห็นแต่ตัวต้องไม่มีตัวทั้งสองฝ่ายมันก็เรียกว่าต่างกันมากบริจาคความไม่เห็นแต่ตัวออกไปออกไปออกไปก็ไม่มีความเห็นแต่ตัวเหลือบริจาคตัวตนให้เขาบริจาคตัวตนด้วยการบริจาคตัวตนจะมีผลถึงพระนิพพานในที่สุดแล้วจะเอาอะไรกันอีกเปล่าการศึกษาจะช่วยได้มากถ้าในโลกนี้มีการศึกษาให้เป็นมนุษย์ที่ถูกต้องคือไม่ทำลายความเห็นแต่ตัวแล้วโลกนี้จะรอดเดี๋ยวนี้โลกยังมีการศึกษาที่เปรียบเหมือนสุนัขหางด้วนมีเพียงสองอย่างคือให้วิชาความรู้ฉลาดและให้วิชาอาชีพเพื่อไปทำกินให้ร่ำรวยแต่ไม่มีวิชาที่จะเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องคือบังคับความเห็นแต่ตัวอย่างถูกต้องอย่างสมกับความเป็นมนุษย์ซึ่งแปลว่าสัตว์ผู้มีใจสูงถ้าการศึกษาของโลกสอนจะเป็นการบริจาคบริจาคบริจาคความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวจะนี่แล้วโลกก็จะมีการศึกษาที่จะสมบูรณ์จะไม่เกิดปัญหายุ่งยากลำบากเพราะความเห็นแก่ตัวอย่างที่กำลังมีอยู่ในบัดนี้วุฒิวิทย์จนทีแล้วที่จะใช้อาวุธอันร้ายกาจที่สุดนั่นแหละออกทำลายร่างกันถ้าความเห็นแก่ตัวยังคงมีอยู่และแต่กล้าขึ้นไปสักวินาทีหนึ่งเขาก็จะอดกลั้นไว้ไม่ได้ก็จะใช้อาวุธอันร้ายกาจนี้ทำลายร่างกันและโลกนี้จะเป็นอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายสนใจในคำว่าความเห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวก็เป็นทุกข์นอนไม่หลับอยู่คนเดียวอึดอัดอยู่คนเดียวความเห็นแต่ตัวพาดพิงไปถึงคนอื่นก็ทำลายบุคคลอื่นเอาเปรียบบุคคลอื่นความเห็นแต่ตัวเป็นไปทั่วโลกโลกนี้ก็เป็นโลกของความเห็นแต่ตัวแบ่งออกเป็นซีกๆส่วนแล้วก็ปะทะคารมกันด้วยเรื่องความเห็นแต่ตัวเป็นเวทีแห่งประกวดการเห็นแต่ตัวกันเท่านั้นเองเชื่อว่าไม่อาจจะสร้างสันติภาพใดๆขึ้นมาได้สรุปความแล้วถือเป็นหลักได้ว่าทานไม่ใช่บริจาคคือมันเป็นของภายในของภายนอกเป็นของทางวัตถุเป็นของทางจิตใจทานยังมีตัวของตัวอยู่ทั้งสองฝ่ายอย่างต้นเร้นต้องการประโยชน์ตอบแทนและต้องตอบแทนอย่างนี้เป็นต้นบริจาคเป็นรากฐานของทานที่แท้จริงให้ทานบริสุทธิ์คือบริจาคขึ้นมากลายเป็นบริจาคขึ้นมาบริจาคจะทำให้ทานทุกๆอย่างกลายเป็นถูกต้องคือเป็นบริจาคขึ้นมาขอให้ทุกคนสนใจในการทำลายความเห็นแก่ตัวศัตรูอันร้ายกาจทั้งของมนุษย์และเทวดามนุษย์ก็ทะเลาะกันเพราะความเห็นแก่ตัวเทวดาก็ทะเลาะกันเพราะความเห็นแก่ตัวซึ่งก็มีเรื่องราวชัดเจนอยู่ในเรื่องราวนั้นนั่นว่าเทวดาก็ทะเลาะกันเพราะความเห็นแก่ตัวจงเป็นไทยจากความเห็นแก่ตัวคือเป็นไทยจากกิเลสข้อนี้ด้วยการบริจาคอันนี้แล้วไทยก็จะเป็นไทยสมชื่อมีอิสระที่จะพัฒนาตัวเองไปในทางที่ถูกต้องเมื่อถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีวิกฤตการเลวร้ายใดๆเกิดขึ้นมาได้ เป็นไทยจากความเห็นแก่ตัวนั่นคือบริจาคเป็นไทยแล้วก็สามารถทำสิ่งที่ถูกต้องได้จะละอบายมุขได้จะละความเกลียดชังความเลวร้ายไม่มีงานทำได้จะละได้ทุกอย่างที่เกิดมาจากความเห็นแก่ตัวหวังว่าท่านสาธุชนทั้งหลายจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริจาคนี้และชวนการบริจาคให้กลายเป็นสิ่งประจำใจทำอะไรเป็นไปเพื่อลดความเห็นแก่ตัวจนไม่มีตัวเหลือจนไปสู่พระนิพพาน นะอยู่ในโลกนี้ก็ดำเนินกิจการในหน้าที่อยู่ได้เป็นสุขทุกขิภาราตรีการเทิน